राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम परकृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित गदा नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुण ब्रह्मबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः साधुभ्यो। लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति का है, परंतु आत्मविश्वास कम होने के कारण से कभी कभी भटकाव आता है और शरीर संसार से संबंध छूटते नहीं है। जप और प्रार्थना करने पर भी ये सब बाधाएं छूट नहीं रही। दुख सदा चाहिए, संबंध रहना का दुख होना चाहिए। 84 लाख जोड़ियां छूटे तो अभी छूटेगा? छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, कभी छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। और संसार साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी संभव ही नहीं। ये पक्की बात है, मान लो, कचरे संग करो। आप वो कचरे कहे तो संग करो। छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, छूटेगा। संसार और शरीर को कोई साथ में रख सकता नहीं, रखा नहीं, रख सकता ही नहीं, रखने में रिवाज नहीं है। एकदम पक्की बात है, परमात्मा साथ छोड़ेंगे नहीं। आप नरकों में जाओ तो ये परमात्मा साथ में है। आप वृक्षादि बन जाओ, भेद बकरी बन जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, वे छोड़ेंगे ही नहीं। बस उसको तो छोड़ो मत, आप ऐसा ही क्यों परवाह करो मत। शरीर तो छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा। सीधी सीधी भाषा में कहा है, ओ तो न जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, ये तो तना जासी। ये तो जाएगा ही, अब मानो तो जाएगा, नहीं मानो तो जाएगा। इस बात को स्वीकार करो तो जाएगा, न स्वीकार तो जाएगा। स्वीकार कर लो तो न्याल हो जाओगे। छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, तो जरूर छूटेगा। पहले ही रख सकता हो तो शंका करो, कोई भी रख सकता हो। ये तो छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा, पक्की बात है। संसार सही किसी के साथ मिला नहीं, किसी का। बड़े बड़े चेती भी हुए उनका भी शरीर तो छूटेगा, संदेह नहीं है। इसे मोह छोड़ दो, पहले ध्यान दो। एक बात हो, आपके सबके अनुभव की बात कर रहा हूं, सब भाई बहनों के अनुभव की बात। क्या लड़की सहमति है तो ये तो नहीं जाएगा भाई, ये तो जाएगी। भाई बहन लड़ते हैं तो बहन कौन रहे, बहन तो आप जाएगी तो नहीं बोले। जो वह सब बहन आए संसार मात सब जाएगी एकदम, शरीर को समझते जाएगी बेटा नहीं जाएगा। सत्संग करने वाला में न करना उन्हें पर क्या हुआ, कभी शरीर का टपल हो गए आप पकड़ रहे हो, ये तो जाने वाली है, बिहू होने वाली है। पहले समझ लो, पहले छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, छूटेगा जरूर, तो छूटने वाला वो छोड़ दो, इतनी बात है। नहीं छूटे उसको पकड़ दो, भगवान का समय छूटेगा नहीं कभी, वो अपना है उसको अपना मानो, और शरीर कोई रहेगा नहीं साथ में। आपका बचपन नहीं आ गया, आपका सबका बचपन नहीं रहा, जवानी भी नहीं रही, नहीं रही, मरेगा रोगी भी नहीं रहा, रोग भी नहीं रहेगा, धन भी रहेगा नहीं धन भी नहीं रहेगा, ये तो जाएगा। तो जाएगा पक्की बात है, तो पहले से ही मोह छोड़ दे, आज बार एक नई बीमारी लगी है, थोड़ी जन्म ज्यादा रोते माँ बाप रोते, आज नहीं हुए नहीं, पहले होते नहीं थे ऐसे, नहीं नहीं नहीं नहीं आप बतावेंगे नहीं नहीं नहीं कहते रहेंगे रंग रहेंगे क्या दुआ रहेंगी भाई, तो पहले छोड़ने हे नाथ हे नाथ, नहीं छूटे तो पुकार करो भगवान, भगवान सुधा देंगे। हृदय से आपको छोड़ना है ये निश्चय पक्का होना चाहिए, फिर मदद करना भगवान और भगत कृपा करेंगे। जनक विधि आप विधि दे रहते हुए बिना दे, सीता जी नाम बैठे यहाँ आप बैठे, क्या ये पंडाल आपका है, कैसे हो गए, क्या याद है हो गए एकदम, अभी जैसे हुआ अपने मन तो कमाए वाले, अरे कमाए वाले हो गए क्या, अरे आप जानते तो शरीर तो ऐसे छूटेगा ही, पक्की बात है, सच्ची बात, सब बात है। संदेह हो तो पूछो, इनमें संदेह हो तो पूछो प्रश्न, ये तो जाएगा ही, आखो उपाय करो कोई कैसा ही, बिना बदलने छूटे रहे, जैसे मोह छोड़ दो, छूटता ना हो तो रो करे भगवान से कहो, सुना देंगे भगवान को रो करेगा, महाराज मेरे छोड़ता नहीं, मेरे से मोह छोड़ता नहीं, भगवान सुधा देंगे, पक्की बात। सत्संग करने वाला में फल पड़ा है, साधारण आदमी को दुख होता है, इतना दुख नहीं हुआ, मैंने पूरा फल हो गया पूरा, छोड़ो मत, शंका हो तो बोलो, पता नहीं कब छूट जाए, एक्सीडेंट होते हैं उसमें खा जाते, ऐसे हार्ट फेल हो जाता है अचानक, एक स्नान करके कपड़ा लेना खाट लगा हुआ, खाट बाहर आ गया, था जोधपुर की बात है, मुसाफर वाले का दादा टांगने वाला योग्य। उसी मूसा लगाई है, उसी मूसा लगा है, मूसा लगाई है, फिर और है एक मूसा लगा। पक्की मान लो तो आनंद हो जाएगा, छूटने में वो छूटा छूटा कर दे, अब ऐसा हो जाएगा। इधर देखो, इधर इधर ये बात फैल होने वाली नहीं है, सच एकदम शरीर और संसार किसी के साथ रहे। अरे भगवान किसी को छोड़े नहीं, वो छोड़े गए नहीं, तो भगवान को अपना समझो, शरीर को बना समझो, नहीं समझाओ तो रो, भगवान से रो ना, तुम्हें छूटता नहीं, छूट जाएगा। आप कहे देख लो सत्य साहब, पक्के सत्य सिद्धांत की बात, छूट जाएगा जरूर, मैं छूटने फल नहीं होगा। ऐ छोड़ दो तो न्याय दे दो, छोड़ दो ऐ छूट जाएगा जरूर, हिम्मत कर दे और बंधन छूटेगा नहीं, छोड़ दो बंधन छूट जाए, एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात तो नहीं मानोगे तो दुख होगा, जरूर दुख होगा होगा होगा, और मान लो तो निहाल हो जाओ। पहले दिन में कहाँ थे याद है क्या, बताओ? याद तक नहीं रहेगा। जन्म कहाँ घर था, कहाँ रहते थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र था, याद ही नहीं। ज्ञान का भी याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं। पहले दिन में तो भगवान से कहो छुटा देंगे, ऐसे ऐसे संत हो गए, महात्मा हो गए। अभी वर्तमान में भी मेरे सामने बात हुई, क्या मरने से डर नहीं लग रहा, मरना तो ही खोलेगा। एक आदमी खो देना परीक्षा परीक्षा नदी में डूब जाओ, परीक्षा कर लो मन, वही समय एक आदमी जाए गई जरूर जाएगा, जरूर ये बात सच्ची है, मिलती नहीं संदेह तो सो संदेह नहीं, तो स्वयं सत्ता ये ते समस मनंतम विदधति, बलंद स्वातंत्र अतुल मन पराय अत्यंत दुख होगा। अब रखना चाहो चीज चल जाए, ऐसा हो तक जाओ पे धोखा को नहीं फल दे हुआ, खेत खेत ने फल दे दिया, फिर हो गया। अज्ञानता के कारण से गर्भपात जैसा पाप तो हो गया, अब इसका प्रायश्चित कैसे करें? अगर बिल्कुल नहीं करेंगे पक्का विचार करो, रोकर भगवान माफी मांगो, रुद्रे अरे महीना बहुत बड़ा भयंकर पाप है, ये पाप ब्रह्मत्याया बिगड़न गर्भपात है, ब्रह्मत्या पाप लगता है उसे दूना पाप होता है गर्भपात करने का, खुद बेरा करे छोड़ तो छोड़ दे, ऐसी बात आपने सुनी है। स्त्री कहती है मैं छोड़ूंगा नहीं, पति कहते छोड़ दो तो निकालती घर से, महान मूर्खता है बड़ी भारी, मनुष्य शरीर बह लिया मुक्ति के लिए नरकों की तैयारी करे, बस मरे नरकों की तैयारी हो जाए फिर मरेंगे, नरकों की तैयारी बिना कैसे बने? बालक बना छूट गया, आपने सौदा किया तो सही भी छूट जाएगा। यदि बहुत लोग ये जानते हो क्या बाल बड़ा रहा क्या रख लो तो बाल बन रहे, जवान रहे, बूढ़े बढ़ रहे, लोग बढ़ रहे, तो सब